بسم الله الرحمن الرحیم سورة النصر دے نازل شوی دے پس دے سورة توبے نا ها مخی صورت سره را بد داره چه کلت ده کافر و نا براعتو که که نا نو اللہ تعالی و تعالی مدد در کی نستا مدد بوشی مدد بدر ترا حاصل شی خواه دعوه ده صورت سره او دا خطاب سالس ته چه اغی که تا تاوی چه خواه زوا پزیگه قرآن خودی ہوئی اوس تسبیح ده اللہ تعالی بیانوا پاکی ده اللہ تعالی بیانوا او خمد و استغفار کوا او دعوه ده صورت دادا چه امر بالتسبیح او بالحمد والاستغفار دی صحیح شوا مضمون دی صورت خلاصه دا غدا او یاد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا غا خلاصه دا اغا دی صورت خلاصه و مقصد دا بیانی چه اغا وی دی صورت نصر مقصد دا دی فیه نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدی که دی رسول اللہ دا مرگ جڑا دا ولی زکا چه اللہ دا کم کار دا پار را لی گره اغا دین کمال تا ورسید نسی دین کمال تو رکھے دو نبت اللہ ورطو ویوس واپسی رازا فسبح بحمد ربک واستغفره انہو کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ کل چراغ مدد دا اللہ تعالی والفتح او فتح فتح دا مکی رالا یا هر فتح چراکیم داشان حالت بی خودلت فتح دا مکی مراد دا ورعیت الناس او وینی تخلق یدخلون فی دین اللہ چراد النکی گی فدین دا اللہ تعالی کی افواجا ڈالی ڈالی دین پتہ ہو لگی کہ جہاد سرا فتح سرا دا اللہ دین دیر غالب کی دی خلق بیا ڈل ڈل را روان دی فسبح بحمد ربکا نو پاکی بیانو سرا دا حمد دا رب ستا نو دا اللہ پاکی بیانوا کما پاکی بیانوا نو اپ دی قران کے زائے فضا کے اعتراض میں مضامین ذکر شو دا شریک نے پاکی بیان کا دا مماثل نے بیان کا دا مشاور نہ دا ولد نہ دا والد نہ دا رنگی دی بیبی نہ دا بچی نہ دا عجز نہ دا جہل نہ دا غفلت نہ د استریوالی نه د خوب نه د غرنګ د خوب د غسنینه لا تاخذو سنتون ولا نوم دا ټول چې کوم دی د دغه نه ورته دا بیان کده عجز نه د هر څه نه الله پاک دی به حمد ربک اسا د حمد دربستا نو حمد درب هغه صفات سلبیه تسبیح کرال صفات ثبوتیه په حمد کرال واستغفره او بخنه غوارد الله تعالی نه انه یقینا الله تعالی کان توابا د قبلون کړه توبه هغه د الله تعالی توبه قبل اون کده الله تا اس پیغمبر توبه نغه مرتبه دیو دا توبه و بات تعبدن دا وظیفه دا یعنی پیغمبر خو گناه نشته ده گناه خو نه کړي دا صورت نصر پدې ده ختم صورت نصر کې هم دا مضمونو چې اولا بشارت د فتح بیا دا اغی سرا دویم بشارت و رایت الناس او بیا دا اغی دری دا غوی فسبح بحمد ربکا واستغفرهم بس دا دری کارنو تسبیح تحمید استغفار